เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ช่วยฟังให้ดีว่าสมาธินี้มันจะมีอานิสงส์อยู่4อัน1สมาธิภาวนาภาวีตาพระหุลิกตาทิฏฐธรรมสุขาวิหารายะสังวัตติผู้เจริญสมาธิภาวนากระทำให้มากเจริญให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันหันตาเห็นพี่น้องทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านเคยมีความสุขอันเกิดจากสิ่งที่เคยได้เคยมีเคยเป็นจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากวัตถุทั้งหลายข้าวของเงินทองบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรความสุขชนิดนี้ท่านเคยพบเคยเห็นแต่เมื่อใดท่านฝึกสมาธิภาวนาจิตใจของท่านสงบลำงับลงระดับอัปปนาสมาธิเมื่อนั้นท่านจะเห็นความสุขชนิดนี้เหมือนของเด็กเล่นเหมือนผู้ใหญ่เห็นเด็กเล่นกะลาเล่นตุ๊กตาเล่นม้าก้านกล้วยท่านอาจจะเคยได้อ่านหนังสือพิมพ์พระบางองค์นั่งสมาธิ10ชั่วโมง20ชั่วโมงก็มี30ชั่วโมงก็มีทำไมทั้งนั้นนั่งอยู่ได้ถ้าท่านไม่มีความสุขความสุขอันนี้ละเอียดอ่อนยิ่งนักเรียกว่าเนกขัมมสุขฌานสุขนิรามิสสุขสุขอันเกิดจากการออกจากกามเสียได้สุขอันเกิดจากการเพ่งที่ละเอียดแล้วสงบภายในสุขประเภทนี้ถ้าโยมได้พบได้เห็นโยมจะรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์โยมจะรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์รักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฝูงถ้าในช่วงนั้นแม้แต่ยุงสักตัวหนึ่งบินมาท่านจะรักมันจิตชนิดนี้ที่อ่อนโยนสงบระงับดำดิ่งลงไปเนี่ยเมื่อท่านออกมาจากสภาพเช่นนั้นท่านไม่ต้องร้องไห้แต่น้ำตาท่านจะไหลออกมาท่านจะคิดถึงแม่ถึงพ่อมากที่สุดอันดับหนึ่งว่าชีวิตของเราที่เกิดได้เจริญเติบโตมาไม่ตายแล้วสิ่งที่เราได้พบได้เห็นในขณะนี้ถ้าจะเอาเงินเป็นแสนล้านไปซื้อเอาก็ซื้อไม่ได้เศรษฐีมีเงินหมื่นล้านแสนล้านไม่สามารถซื้อเอาความสุขชนิดนี้ได้แต่บัดนี้เราได้ความสุขชนิดนี้ชีวิตเราไม่ตายแล้วได้มาพบสิ่งนี้ท่านผู้ให้ชีวิตแก่เรานั้นเป็นผู้มีบุญมีคุณเหลืออเนกอนานับท่านจะคิดถึงพ่อถึงแม่จนน้ำตาไหลโดยไม่ต้องร้องไห้ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจะรีบกลับถ้ากลับได้จะไปหาพ่อหาแม่จะไปแสดงธรรมหาวิธีให้พ่อให้แม่ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พบให้เห็นสิ่งนี้ในเพียงความสุขเท่านี้นะยังไม่ใช่อริยธรรมยังไม่ใช่วิปัสสนายังไม่เข้าไปถึงวิมุตติสมาธิก็มีหนทางหลงทางได้ง่ายอีกประการหนึ่งเมื่อเจริญสมาธิมากๆบางคนง่ายมากที่จะมีฤทธิ์มีเดชขออภัยไม่ใช่เกลียดท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้มันก็เป็นได้ทุกคนเองเหมือนกันเพราะมันเป็นสาธารณะพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นสาธารณสมบัติถ้าใครเจริญให้ถูกต้องมันก็เกิดขึ้นบางคนเจริญสมาธิภาวนาเจริญมากๆจิตเป็นสมาธิเข้าแล้วมันมีปรากฏการแปลกประหลาดเนื้อมนุษย์ธรรมดาเป็นแมจิคัลพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนเนื้อธรรมดาเป็นปฏิหารสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินเราได้ยินสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเราเห็นแต่พอไปพูดออกมาคนเชื่อก็เชื่อหมดจิตหมดใจถ้าคนไม่เชื่อเขาก็ว่าเราเป็นบ้าเหมือนกับคนป่าไม่เคยเห็นโทรทัศน์ถ้าเราจะมาบอกว่ามีเรื่องปรากฏการเกิดขึ้นในโลกตรงโน้นตรงนี้เราได้เห็นเขาอย่างคนบ้านนอกไม่เคยมากรุงเทพไม่เคยเห็นโทรทัศน์เลยถ้ามีคนหนึ่งว่าแหมเมื่อคืนเนี่ยไมเคิลแจ็คสันเขาแสดงคน 40,000 50,000 ไปพูดในคนไม่เคยเห็นโทรทัศน์เลยคนนั้นเขาจะถามว่าคุณพูดอะไรอะไรคือไมเคิลแจ็คสันคุณเห็นตรงไหนเห็นในหน้าจอทีวีทีวีเป็นอย่างไรมันจะถามต่อไปเพราะเขาไม่เคยมีแม้กระทั่งทีวีไม่เคยเห็นเลยแต่สิ่งที่เห็นในหน้าจอทีวีนั้นเป็นปรากฏการณ์จริงไม่ได้อยู่ในจอมันอยู่ที่กรุงเทพแต่มันสะท้อนตรงนั้นmagical power super normal เนื้อมนุษย์ธรรมดาอภิญญาภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกญาณทัศนะ ปติลาภายะสังวัตตาติภวีตาพหุริกตาการกระทำให้มากเจริญให้มากสมาธิภาวนาภวีตาพหุริกตากระทำให้มากเจริญให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้มาซึ่งญาณทัศนะเนื้อมนุษย์ธรรมดาเรื่องนี้เป็นได้ง่ายๆอีกด้วยบางคนเพราะเหตุนั้นอันนี้เป็นอันตรายยุคสมาธิยุคหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระอรหันต์เหลือน้อยลงไปแล้วบุคคลที่มาเจริญสมาธิภาวนานั้นจึงมาหลงไหลมาคลั่งไคล้อยู่กับความสุขอันเกิดจากฌานบ้างหลงไหลคลั่งไคล้อยู่กับฤทธิ์กับเดชอภินิหารที่ตนเองเนื้อมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาจะพบจะเห็นวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันเป็นเอ็กตาเซนซอรี่ซัพเพอร์เซปชันคือมันเป็นสิ่งที่เนื้อประสาทของคนธรรมดาจะเข้าถึงแต่จิตที่มีอภิญญามีฌานระดับจตุตถฌานเป็นพื้นฐานก็ง่ายมากที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเมื่ออันนี้เกิดขึ้นแล้วก็หลงอีกหลงอยู่ในฤทธิ์หลงอยู่ในเดชคนทั้งหลายหลั่งไหลมากราบมาไหว้เหมือนกับเป็นเทพเจ้าหลังจากนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นมีโอกาสหลงแต่ทีนี้บางองค์ท่านเก่งท่านไม่ยอมติดอยู่เฉพาะตรงนี้สมาธิภาวนายังส่งไปได้อีก2อันสมาธิภาวนาภาวีตาพระหุริกตาสติสัมปชัญญายะสังวัตติเป็นไปเพื่อการเจริญขึ้นซึ่งสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันกายเคลื่อนไหวจิตใจนึกคิดการปรุงแต่งของจิตตนเองสามารถคุมกำเนิดความทุกข์ช่วยฟังให้ดีว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไม่สามารถคุมกำหนัดแต่สามารถคุมกำเนิดมีสติสัมปชัญญะมากๆสามารถคุมกำเนิดของความทุกข์เหมือนวิทยาการสมัยใหม่เขาคุมกำเนิดคนไม่ให้มีลูกมากๆแม้จะมีกำหนัดแต่ก็ยังคุมกำเนิดได้สติสัมปชัญญะจะทำให้กิเลสขยายตัวไม่ได้จะอ่อนตัวลงจะอ่อนตัวลงจะอ่อนตัวลงจนไม่มีช่องทางที่จะขยายตัวขึ้นเรียกว่าคุมกำเนิดกิเลสทีนี้เมื่อคุมกำเนิดได้พอสมควรพยายามแพ่งลงไปลึกๆให้มันรู้เท่าทันสภาพที่มันเป็นจริงที่ท่านเรียกอีกคำหนึ่งว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาความรู้สึกทางจิตทางใจเป็นสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้เป็นสังขารความนึกคิดปรุงแต่งเป็นวิญญาณความรับรู้รับทราบโดยอัตโนมัติในสิ่งเหล่านั้นเพ่งมองลงไปตามที่มันเป็นจริง concentrate to the characteristic of existence เพ่งลงไปสู่สภาพที่มันเป็นภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าลักขณูปนิชฌานก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหลังจากนั้นอาสวัคคายายะสังวัตติก็เป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะคือความเคยชินที่หมักดองไว้ในจิตในใจให้เกิดความทุกข์ให้เกิดปัญหาให้เกิดตัณหาทั้งปวงตัวนี้สมาธิส่งมาได้ทั้ง4อันในยุคของสมาธิพระสงฆ์องค์เจ้าหรือญาติโยมที่เจริญสมาธิมากๆก็จะประสบ4อันนี้ถ้าผู้ติดอยู่กับความสุขติดอยู่กับฤทธิ์กับเดชตรงนี้ก็เป็นโลกิยังเข้าไม่ถึงเป้าหมายแห่งพุทธธรรมพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นบุคคลเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าของเราเองท่านก็เคยเป็นเมื่อท่านเป็นโพธิสัตว์อย่างสมัยท่านเป็นโลมกัสสปะโลมกัสสปะดาบสนั้นท่านก็มีแล้วอภิญญา5ตาทิพหูทิพการกำหนดรู้จิตใจของผู้อื่นแสดงฤทธิ์ต่างๆท่านมีแล้วท่านไม่มีตัวเดียวคืออาสวัคคายานกระทำความเคยชินที่จะก่อโทษก่อทุกข์ให้สิ้นไปท่านก็เลยพังวันหนึ่งท่านถูกพระเจ้าแผ่นดินล่อด้วยราชสมบัติมอบลูกสาวให้จะได้เป็นลูกเขยเพราะว่าตัวพระเจ้าแผ่นดินคิดการไกลว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่จะต้องบูชามหายัญห้าจะต้องให้โลมกัสสปะ ดาบทนี้มาเชือดคอสัตว์ที่ผูกไว้ในแหล่งบูชายันโดยเอาลูกสาวเป็นตำแหน่งมอบให้จะได้เป็นลูกเขยขณะท่านมีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเลยอากาศท่านก็ต้องยอมสยบกับสิ่งเหล่านี้กำลังจะเชือดเพราะจิตมันไม่เข้าถึงอาสวะขยายามนี้พอชักดาบมาจะเชือดคอช้างคอมาอัสเมทะปุริสเมทะเสียงเทวดาทั้งหลายในโลกก็ดังกึกก้องสลดใจขนาดดาบทที่เหาะเหินเดินอากาศได้ก็ต้องอ่อนเหมือนขี้ผึ้งหล่นไฟพ่ายแพ้ต่อกำลังแห่งสตรีก็พากันร้องเพรียดขึ้นพลังสุริยาพลังจันทาพลังสมณะพามาลาคามนาพลังเวลาสมุททัสสะพลาติพลมิทิโยเสียงดังก้องในจักรวาลคนทั้งหลายไม่ได้ยินเพราะเหตุแห่งท่านมีหูอันเป็นทิพย์มีแมจิกันพาวเวอร์ท่านก็ได้ยินเสียงอันนี้สลดใจแปลเป็นภาษาไทยว่าพระอาทิตย์มีกำลังกล้าพระจันทร์มีกำลังกล้าสมณพราหมณ์มีเดชมีตบะมีกำลังกล้าเหมือนฝั่งมหาสมุทรมีกำลังกล้าสามารถต้านทานคลื่นลูกเข้าภูเขาก็ได้แต่ว่าพลังแห่งผู้หญิงเก่งยิ่งกว่านั้นอีกดูสิขนาดนี้ก็พ่ายแพ้จึงบอกว่าพลาติพลมิติโยท่านได้ยินคำนี้ท่านสลดใจก็วางดาบรวบรวมพลังจิตเข้าสู่เจโตวสีมีอำนาจในจิตปึ๊กเข้าไปสู่จตุตถฌานน้อมสู่ลหุตสัญญาเบาวิ้วหลังจากนั้นก็หอกขึ้นไปในอากาศเกือบล่วงนั่นพระพุทธเจ้าของเราหอกขึ้นไปในอากาศแล้วก็กล่าวคาถาบอกพระเจ้าแผ่นดินอปิเจปฐมาทายะอนาคาโรปริภเชอันยังวิหิงสยังโลเกอปิรัชเชนตังวรังแม้เราจะอุ้มบาดดินเที่ยวขอทานเขากินเลี้ยงชีพมีชีวิตอยู่ไม่ปราดไม่เบียดเบียนผู้ใดในโลกปราศจากการเบียดเบียนชีวิตเช่นนี้ประเสริฐกว่าพระราชาผู้ครองแคว้นจักรพรรดิเราขอมอบคืนธิดาของท่านตลอดทั้งราชอาณาจักรกลับเข้าสู่ป่าหิมวันตะบันพดไม่ยอมกลับมาอีกเลยนั่นท่านเคยเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นผลอันเกิดจากสมาธิมีฤทธิ์มีเดชระดับนี้ก็ยังเสี่ยงต่ออันตรายเพราะนั้นในยุคหนึ่งประมาณสักพ.ศ. 700 800ปีมานี้จะเป็นยุคที่เรียกว่าสมาธิยุคหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนั้นหลังจากนั้นสมาธินี้ก็ทำให้เป๋ไปได้หลายทางหลงทางไปแต่บางองค์ที่ฉลาดก็สามารถเข้าถึงธรรมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกที่ไม่มีฤทธิ์มีเดชในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์ที่ไม่มีฤทธิ์มีเดชนี่มีมากมีประมาณเป็น5เท่า6เท่ากับพระอรหันต์ที่เป็นเตวิชาสระพิญญามีอภิญญานั้นหลังจากนั้นสมาธินี้เริ่มถอยลงเริ่มอ่อนล้าลงแล้วก็มาถึงที่เรียกว่าศีลยุคจะเหลือศีลยุคยุคที่ถือศีลญาติโยมไปจำศีลในวัดในวาก็ไปนอนวัดธรรมดามีหมากมีภูไปแลกไปเปลี่ยนกันเคี้ยวไปคุยกันเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องลูกสะใภ้ลูกเขยพอให้มันมืดให้มันค่ำให้มันแจ้งแล้วก็กลับมาบ้านว่าเราได้ไปจำศีลพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดในวาก็อยู่ไปตามธรรมดารักษาศีลก็พอให้ชาวบ้านได้กราบได้ไหว้ยุคนี้เรียกว่าศีลยุคต่อมาอีกมาถึงสุตตยุคยุคแห่งการศึกษาเล่าเรียนยุคแห่งอรรถกถาจารย์พ.ศ. 1000มาถึงพวกเราเรียนกันทุกแง่ทุกมุมพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้เรากล่าวได้เลยว่ายุคแห่งวิชาการนี้ได้ถึงยุคฟ้าสางแล้วพ.ศ. 2500ประเทศไทยจัดฉลอง25พุทธศตวรรษฉลองกึ่งพุทธกาลประเทศที่นับถือพุทธศาสนาในโลกได้มารวมที่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดในขณะเดียวกันพระมหาเถรานุเถระในประเทศไทยภายใต้การอุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มาแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลี 21,926 หน้า 45 เล่มฉบับภาษาบาลีแปลออกมาเป็นภาษาไทยจนหมดนอกจากนั้นยังแปลเป็นอรรถกถาอีก 28,000 กว่าหน้ายังไม่จบจบเดี๋ยวนี้เรากล่าวได้ว่าถึงยุคสุตตะยุคฟ้าสางทางวิชาการคนที่ไม่ได้ภาษาบาลีเลยก็ยังสามารถศึกษาเข้าใจเรื่องพระไตรปิฎกได้มีโอกาสข้อพยาธมานี้ไม่ได้นะทำใดเลยทางโลกเรียนจบชั้นป.4 อาภัพเอามากๆพอมาบวชก็ไม่ได้เรียนนักธรรมส่วนมากใช้เวลาไปกับการเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่บวชแรกๆพอมีความรู้สึกว่าอายุนี้คงไม่ยืนไม่นานนักเราคงจะต้องตายมีความรู้สึกแบบนั้นจึงอยากจะรีบกระทำความเพียรไม่ได้คิดว่าตนเองจะเป็นนักเทศอย่างนี้อาตมาไม่ใช่เป็นคนชอบพูดชอบเทศถ้าไปที่วัดไปถามพระที่วัดวันหนึ่งเกือบจะไม่มีผู้ใดได้พูดด้วยเลยเพราะว่าถ้าไม่มีงานก็อยู่คนเดียวมีความสุขมากเมื่อได้อยู่ในสมาธิภาวนาเพราะเบื่อหน่ายในการบริหารเคยปกครองคนมาเป็นพันๆทำงานก่อนที่จะบวชมานี้มีเงินเดือน 40,000 กว่าบาทเป็นเดือนสุดท้ายเมื่อลาออกจะมาบวชเขาก็ขึ้นเงินเดือนอีกก็เลยคิดว่าถ้าต่อไปนี่เขาขึ้นมาเป็นแสนนี่เราจะบวชได้อย่างไรเหมือนกับปลาที่จะต้องงับกินเบ็ดอันนี้ถ้าอย่างนั้นก็รีบมาบวชซะดีกว่าคิดว่าอายุคงไม่ยืนถ้าชาติหน้ามีจริงค่อยศึกมันออกไปแต่งงานกับลูกสาวยมพบาลคนสวยๆนั่นเล่าให้โยมฟังเคยเห็นไหมยมพบาลในทีวีมีตาสามตาตาหนึ่งอยู่ตรงหน้าผากในตรงเลยมองไปตรงไหนไม่มีหวานไม่มีเปรี้ยวไม่มีรักไม่มีชังซื่อสัตย์สุจริตอาตมาก็คิดอย่างนั้นอันนี้เล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ถึงยุคสุตตะยุคแห่งการศึกษาเล่าเรียนในยุคนี้เป็นยุคที่เสี่ยงต่ออันตรายทั้งความเจริญและความเสื่อมอันหนึ่งเจาะลึกมากถ้าหากเราตั้งใจศึกษาอาตมาในมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดีใจที่พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงความรู้วิทยาคุณที่ท่านบวชมาแล้วท่านเรียนมากๆแม้ท่านไม่ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านได้แปลพระไตรปิฎกทุกแง่ทุกมุมแง่มุมแห่งการปฏิบัติไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราโชคดีมากเกิดมายุคสุดท้ายอยากจะดูอะไรก็เปิดค้นอ่านหาข้อวัดปฏิบัติจะทำอย่างไรก็ได้สมถะวิปัสสนาสมาธิชัดเจนพระไตรปิฎกไทยเรานี้สมบูรณ์แบบมากแต่ก็น่าแปลกประหลาดอันหนึ่งพอมาถึงการปฏิบัติกับสับสนญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวนี้กำลังสับสนเพราะการปฏิบัติของเรามีหลายแง่หลายมุมหลายรูปหลายแบบยังไม่เป็นซูเปอร์สแตนดาร์ดยังไม่เป็นมาตรฐานที่ตายตัวแต่ดูอีกลักษณะหนึ่งก็เป็นลักษณะพุทธศาสนาของคนไทยพุทธศาสนาในเมืองไทยนี่ไม่มีเมืองไหนเหมือนถ้าดูในแง่ปฏิบัติพระบางองค์บางกลุ่มบางคณะปฏิบัติดีมากตรงเลยไดเรกเลยทั้งแง่ศีลทั้งแง่การประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาบางกลุ่มบางคณะรุ่งเรืองทางวิชาการมากปราดเปรื่องทางความรู้แต่บางกลุ่มบางคณะก็อลุ้มอร่วยคืออนุโลมเอามาหลายแบบทั้งหินยานทั้งมหายานไปดูบางวัดมีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งเจ้าพ่อควรอูเจ้าแม่ควรอิมมั่วเต็มไปหมดเลยแต่ดูแล้วก็คือลักษณะที่เป็นสเปเชียลิตี้ของเมืองไทยลักษณะพิเศษของคนไทยพระฝรั่งที่เขาศึกษาพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งเขาสนใจมากเรื่องพุทธศาสนาในระดับมหาวิทยาลัยในระดับคอลเลจเขาจะมีแผนก Divinity School Theological School แผนกศาสนาปรัชญาเด็กหนุ่มเด็กสาวพวกฝรั่งสนใจการศึกษาศาสนาพุทธที่วัดอาตมามีฝรั่งมาอยู่ด้วยมาปฏิบัติธรรมไม่เคยขาดแต่ก่อนนู่นมาจากออสเตรเลียมาจากเยอรมันจากอเมริกาบางทีก็มาแต่เฉพาะพวกผู้หญิงซึ่งมันก็น่าหวาดเสียวบางทีเราก็ไม่กล้ารับในเมืองฝรั่งนั้นคัมภีร์ศาสนาพุทธ ได้แปลเป็นภาษาฝรั่งหมดแล้วพวกฝรั่งสนใจอ่านสนใจเรียนรู้ศาสนาพุทธสนใจการปฏิบัติสมาธิภาวนาลูกศิษย์ฝรั่งของอาตมาคนหนึ่งชาวเยอรมันแกมาบวชก็อาตมาบวชเป็นสามเณรที่ให้บวชเป็นสามเณรนี้คือแกมาขอบวชเอาเองแกมาฟังธรรมมาฟังธรรมแล้วก็บอกอยากบวชเลื่อมใสอาตมาก็บอกว่าบวชไม่ได้เพราะในทางพุทธศาสนานี้ถ้าคุณจะบวชคุณต้องไปขออนุญาตบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ท่านจะต้องถาม preceptor must be asked to you อุปัชฌาย์จะต้องถามคุณอนุญาสิภาษาบาลีว่าอย่างนี้แปลว่าคุณได้รับอนุญาตมาหรือยังจากพ่อแม่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง Did you get permission from your father, mother and everybody that concern you already?เขาจะต้องถามอย่างนี้คุณได้รับอนุญาตจากพ่อจากแม่จากบุคคลที่เกี่ยวข้องมาหรือยังฝรั่งเขาบอก not necessary ไม่จำเป็นฝรั่งไม่เหมือนคนไทยเขาบอกจะทำอะไรทำได้เองไม่เกี่ยวกับพ่อกับแม่รับผิดชอบตนเองได้อาตมาบอกนั้นของคุณแต่พุทธศาสนาไม่ยอมถ้าอย่างนั้นถ้าคุณอยากบวชนักคุณบวชได้เป็นเนนอย่าเป็นพระเลยฝรั่งแกก็บอกเนนก็เนนวะในที่สุดก็เลยบวชเป็นเนนเป็นสามเณรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยน้ำหนักตัว125 กิโลในนี้คงไม่มีใครหนักถึงขนาดนั้นนะเป็นเนนใหญ่บวชแล้วเดินออกไปบิณฑบาตร้องไห้ไปตามทางเจ็บตีนไม่ได้ใส่รองเท้าและไม่มีถากลาดยางตัวเองก็หนักตั้ง125 กิโลแบกน้ำหนักถอดรองเท้าไม่เคยถอดแล้วไปเดินร้องไห้ตามหลังน้ำตาไหลบอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคุกฝันนี้เสร็จแล้วแกสูบบุหรี่เก่งแกสูบบุหรี่วันละ40 มวนที่วัดอาตมานั้นไม่อนุญาตให้พระเนนสูบบุหรี่ฉันเข้าเวลาเดียวในภาชนะใบเดียวทุกองค์ต้องตื่นตี 2มาเจริญสมาธิภาวนาญาติโยมก็เหมือนกันที่ไปอยู่นั้นเดี๋ยวนี้ก็อยู่ด้วยกันเฉพาะพระเนน46ญาติโยมด้วยรวมไป70 กับ 80ทุกคนต้องตื่นตี 2ฝรั่งนี่แกก็ตื่นได้แต่ว่าแกต้องสูบบุหรี่อาตมาบอกต้องเลิกถ้าเลิกไม่ได้คุณก็ไม่น่าจะอยู่อย่างนี้คุณมาฝึกตัวเอง training yourself must be to overcome yourself ฝึกตนเองคุณจะต้องชนะตนเองฝรั่งบอกผมเลิกไม่ได้อาตมาก็ถามว่าเลิกอะไรได้เลิกกินข้าวได้7 วันก็ได้เขาว่าอย่างนี้อาตมาก็เลยบอกเอางี้ก็แล้วกันถ้าเลิกกินข้าวได้7 วันก็เลิกบุหรี่ด้วย7 วันพร้อมกันให้มันตีกันระหว่างบุหรี่กับข้าวมันอยากสูบบุหรี่ถ้ามันจะตายเพราะไม่ได้สูบเลือกเอาสูบแต่อย่ากินข้าวแต่ถ้ามันจะตายเพราะไม่ได้กินข้าวคุณกินข้าวแต่อย่าสูบบุหรี่ Open your mind become to battlefield เปิดหัวใจคุณเป็นสนามรบlet it fight into together ให้มันตีกันเองฝรั่งก็บอกเออเขาบอก good idea เขาบอกเป็นแนวคิดที่ดีหลังจากนั้นเขาก็เอาเลยเก่งนะฝรั่งแกก็หยุดสูบบุหรี่หยุดกินข้าวด้วยดีแกไม่ได้ไปบิณฑบาตแกบอกเก็บตีนไม่ต้องไปดอกไม่ได้กินข้าวนะไม่ต้องไปอาตมาบอกแกก็หยุดป้าก็ว่า7 วันเนี่ยทุกวันอาตมาก็ไปเทศไปสอนให้กำลังใจนะเดี๋ยวนี้คุณกำลังเปิดหัวใจเป็นสนามรบคุณเอ้ยตั้งแต่เราเกิดมาหลายภพหลายชาติเราเคยถูกกิเลสจูงจมูกกิเลสมันทรมานเราให้ไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์ทำบาปทำกรรมทำดีทำชั่วเราได้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกิเลสมาตลอดบัดนี้เรามาเป็นกบฏทรยศหักหลังต่อกิเลสถ้าคุณรู้สึกทรมานอาตมาถามว่าเป็นยังไงเช้ามา What about today วันนี้เป็นอย่างไรเขาบอก very very torture เขาบอกโอ้ยทรมานเหลือเกินเขาบอกทรมานอะไรหิวบุหรี่อาตมาก็บอกว่าไม่ใช่ทรมานตัวเองนะเนี่ยทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วกิเลสมันใช้ให้เราไปสูบบุหรี่ร่างกายเขาไม่ได้ต้องการนั่นมันเป็นยาพิษกินเหล้าก็ดีสูบบุหรี่ก็ดีทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามล้วนแต่กิเลสมันทรมานมันใช้เราวันนี้เรากบฏเรฟโวลูชั่นปฏิวัติ กบฏต่อกิเลสอย่าไปเชื่อมันตื่นมามันบอกไปสูบบุหรี่ไม่ไปโน่บอกมันเลยอาตมาประเทศไปให้กำลังใจไปฝรั่งแกก็มีกำลังใจทนไปเจ็ดวันถามวันนี้ก็อยากสูบแต่บุหรี่ข้าวไม่หิวพอตักเข้าวันที่8อาตมาไม่ไปถามเพราะมัวแปลหนังสืออยู่ข้างบนแกก็มากราบอาตมาก็ถามว่าเป็นอย่างไรวันนี้เป็นอย่างไร How about today ฝรั่งบอก today as equal 50-50 วันนี้50-50แกบอกว่าเสมอกันอยากสูบบุหรี่ด้วยอยากกินข้าวด้วยแกบอก50-50พอถึงวันที่9ถามอีกเป็นอย่างไรวันนี้ as equal 50-50แกบอกว่าเสมอทั้งอยากสูบบุหรี่ทั้งอยากกินข้าวเท่ากัน50-50พอถึงวันที่10ฝรั่งไม่ลุกเลยนอนไม่ลุกเลยอาตมาก็ไปดูเหมือนกระสอบข้าวสารกองตรงเพราะตัวแกใหญ่ก็ไปปลุกจับขาดึง get upแกก็ลุกขึ้นมาผ้าสบงแกจะหลุดแกก็รีบจับไปก็แกบอกไม่ได้นุ่งกางเกงในนี่ไม่ชินแกว่านี่ผ้าสบงก็จะหลุดเสร็จแล้วอาตมาถามว่าเป็นอย่างไรวันนี้เขาบอกว่า maybe I must to die soon ผมอาจจะตายไวๆเนี่ยเขาว่า soon แปลว่าเร็วๆนี่ผมอาจจะตายไวๆเนี่ยเพราะอะไรเขาว่าวันนี้มันเหนื่อยมันอ่อนไปหมดข้าวก็ไม่อยากจะกินบุหรี่ก็ไม่อยากจะสูบเปรี้ยไปหมดเลยผมอาจจะตายไวๆนี่ก็ได้อาตมาก็เอามือไปลูบท้องใหญ่ๆเขานี่ธนาคารข้าวกินมา30กว่าปีมันไม่หมดง่ายหรอกนี่ธนาคารมันใหญ่ๆท้องเขาใหญ่แล้วอาตมาว่าวันนี้ไม่ตายสลบแต่ว่าพรุ่งนี้ตายแน่ทุมโลได้ชั่วพรุ่งนี้ตายจริงๆแน่นอนฝรั่งโต๊ะใจเลี้ยนลี่แกว่าจริงๆหรือแกว่าอย่างเนี้ยอาตมาบอกจริงๆพรุ่งนี้ตายแต่ไม่ใช่อยู่ตายต้องอันใดอันหนึ่งตายใน2อันไม่ใช่บุหรี่ก็ข้าวจะตายพอถึงพรุ่งนี้เช้าวันที่11แกตื่นมาแต่เช้าเลยแจ่มใสมากวาดกุฏิข้างล่างอาตมายังไม่ลงมาเอ๊ะวันนี้ตื่นแต่เช้าผิดปกติกวาดกุฏิแล้วก็ไปกวาดบริเวณรอบๆกวาดใบไม้เพราะเป็นวัดป่าแล้วอาตมาลงไปแกก็มากราบถามว่าเป็นยังไงวันนี้แกบอกว่า dream whole night ฝันทั้งคืนเลยเมื่อคืนหลับไปฝันเลยอาตมาว่าฝันอะไรฝันไปหากินเห็นอะไรขวางหน้ากินหมดแกบอก everything sweet ทุกสิ่งทุกอย่างหวานอร่อยอร่อยไปหมดเลยตื่นมาหิวแกบอกหิวข้าวบุหรี่หิวไหมไม่หิวบุหรี่แกบอกอยากกินข้าวเป็นกำลังที่สุดอาตมาก็บอกอย่าเพิ่งกินนะให้มันลบกันต่อไปวันนี้บุหรี่ตายแล้วถ้าไปกินอีกมันจะอยากสูบบุหรี่แกอดไป18วันน้ำปานะไม่กินนะน้ำส้มน้ำหวานอะไรไม่กินทั้งนั้นกินแต่น้ำธรรมดาเนี่ยอาตมาบอกไอ้นี่อดเล่นๆมาแล้ว21วันไม่กินกินแต่น้ำรับรองไม่ตายนี่ธนาคารเล็กๆนี่ธนาคารข้าวของยูนี่เบ้อเล่อเลยธนาคารข้าวใหญ่ๆท้องใหญ่ๆเขาก็มีกำลังใจอาจารย์ไม่ตายผมก็คงไม่ตายเขาว่าเนี้ยเขาอยู่ไปได้18วันแล้วก็จำไซอาตมาก็บอกว่าไปกินข้าวได้แล้วบุหรี่มันตายแล้วกินข้าวเหนียวก็ได้กินปลาก็ได้ที่นี่มันหิวอยากจะให้ฝรั่งกินข้าวเหนียวไม่ยากเลยกินข้าวเหนียวกินปลาก็ได้อร่อยอร่อยไปหมดอันนี้เล่าให้ฟังว่าที่ยุคหนึ่งนะเราจะเห็นได้ว่าศาสนาของเราเปลี่ยนไปจากวิมุตติความหลุดพ้นเหลือลงมาสมาธิจากสมาธิมาสู่ศีลจากศีลมาสู่สุตะสุตะคือยุคแห่งการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกภาษาบาลีถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งมีความสนใจมากๆฝรั่งคนนี้แกบอกว่าท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์ไปอยู่ที่เยอรมันเดือนหนึ่งใหม่ๆนี่ก็คงจะได้อยู่เดือนละ800,000-900,000บาทถ้าอยู่นานไปคนรู้จักก็เราก็มีเงินเดือนหนึ่งเป็นล้านๆเพราะอะไรอาตมาถามเมืองฝรั่งเขาต้องจ้างเรียนสมาธิอย่าโยมมาวัดต้นสนนี่ไม่ได้จ้างเรียนนะ ข้าวท่านก็มีให้เลี้ยงกินดีๆเมื่อฝรั่งจ้างเดือนหนึ่ง 50,000 กว่าบาทคิดเป็นเงินไทยจ้างอาจารย์สอนสมาธิตามศูนย์วิปัสสนาอะคาเดมีวิปัสสนาเซ็นเตอร์ไปไหมอาจารย์ไปอยู่ที่บ้านผมลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ที่เมืองมัลลัมบิมบีนิวเซาเวลออสเตรเลียคนนี้มาอยู่ก่อนคนเยอรมันอยู่ก็อาตมา3ปีมาอ้อนบอนจะถวายที่ดิน35เอเคอร์แต่อยากให้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปสอนสมาธิภาวนาเมืองฝรั่งนั้นต้องจองล่วงหน้าเป็น 2-3 เดือนมันเต็มแต่อาตมาบอกว่าไม่ไปฉันจะอยู่เมืองไทยเมืองไทยนี้จะต้องทำงานรักษาพระศาสนาเป็นหน้าที่ที่ฉันจะต้องทำงานบูชาพระพุทธเจ้าในนี้พวกฝรั่งมีความสนใจมีความเปลี่ยนแปลงมากสนใจทางพุทธศาสนาแล้วเราจะต้องมาทำความเข้าใจเหมือนกับพวกฝรั่งว่ายุคสุตตะยุคแห่งการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมันจะมีอาการเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งคือเรียนผิดก็ได้เรียนถูกก็ได้ในยุคที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองด้วยการศึกษาวัดเป็น